Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7. Starter med mit yndlingsemne, nemlig kulturjournalistik. Fordi har spiller kulturjournalistikken en anden rolle end andre grene inden for journalistikken? Her tænker jeg på politisk journalistik eller kriminalstof, eller hvad det kan være. Er det som om, at kulturjournalistik det bliver betragtet lidt som sådan en sidevogn, hvor det egentlig bare handler om, at alle skal have det godt? Det skal vi diskutere nu, og det skal vi med et udgangspunkt i et Facebook-opslag, som TV-avisens kulturkorrespondent har lavet. Og jeg vil bare lige sige velkommen til mine gæster, inden vi går i gang. Kasper Valbom Høst, er du med på telefon? Ja. Velkommen til programmet, Kasper. Du er redaktionschef for det, der hedder Indland Øst i Danmarks Radio. Ja, det har det poetiske navn. Og du har blandt andet ansvaret for nogle af de her fagkorrespondenter, som I bruger i nyhedsafdelingen herunder kulturkorrespondenten, men jeg mener også, du har sundhedskorrespondenten under dine vinger. Er det rigtigt forstået? Sundhed og klima og krimi. Ja. Og med i studiet sidder også teaterredaktør og kulturjournalist Jakob Sten Olsen. Du er over på Berlingske, og du er også nogle gange at høre her på kanalen i det program, der hedder Det, vi taler om. Og jeg vil godt starte med dig, Jakob, fordi forleden på Facebook, der kunne man se et billede af Mette Hybel, hvor hun blandt andet står sammen med Vigge Rasmussen, altså de her to filminstruktører, og så skriver hun, altid en fornøjelse, ... deres film og de herrer selv. Tak for jer, Vigge Rasmussen. # endnu en dejlig dag på jobbet. # Gooseboy. Og Gooseboy, det er altså deres aktuelle film, som går i biograferne. Hvad tænker du umiddelbart om det her Facebook-opslag? Først og fremmest skal Mette Hybel jo, så lang tid det er i overensstemmelse med hendes virke og hendes chefer, have lov til at lægge op, hvad hun vil. Personligt vil jeg nok ikke gøre det, i hvert fald ikke på den her måde. Det handler lidt om, at når man ligefrem lægger et Facebook-billede op, der viser, hvor glad man er for at være i selskab med de mennesker, man har interviewet, og samtidig hashtagger deres film, så synes jeg lidt, man måske på den ene side spænder sig lidt for en reklamevogn for den film, som man er ude at lave kulturjournalistik til. Og så på den anden side signalerer man måske også noget, som måske er lidt alvorligere, nemlig hvad kulturjournalistik overhovedet er for noget, og det er jo måske det, vi skal diskutere lidt her i dag. At man ligesom siger, jamen kulturjournalistik, det er i afdelingen for hygge og fornøjelse, og er måske knap så kritisk som så mange andre grene af journalistikken. Ja, og Kasper, du skal nok få lov til at komme på banen, men jeg vil bare lige gentage det, Jakob siger. Altså, Mette Hybel må selvfølgelig skrive stort set, hvad der passer hende på Facebook, og det er sådan set ikke det, vi sådan er ude i. Men hvad tænker du, Kasper? Synes du, det er et godt signal, som TV-avisens kulturkorrespondent sender her? Altså, hun må jo skrive, hvad hun vil. Jeg som chef har selvfølgelig en grænse for, hvad jeg synes, hun skal skrive, og der kan jeg godt følge Jakob et stykke af vejen. Altså, jeg vil sige, her der er hun jo ude og møde to koryfæer i dansk film, og det kan ikke diskuteres, at det er det, og det er nogen, som jeg i hvert fald har fulgt i siden 80'erne, det går egentlig også ud fra, at Jakob Sten Olsen har. Altså, men hvis jeg skal tage det der, den der post op på en skala fra harmløs til usmart, så er den vendt op på en 3-4 stykker. Ud af lov, lige at det kommer alt på, hvad skalaen er. Den angst, I forstår jeg ikke. Altså prøv lige at sige det hele med tal. Fra 1 til 10. Jamen lad os sige, vi har en skala fra 1 til 10, hvor okay. At 1 er harmløs og 10 er usmart, så ligger det vel på en 3 stykker. Og det gør det jo, fordi at I er kommet i tvivl, ikke? Og det er jo der, I svaret ligger. Jamen hvis der er nogen, der kommer i tvivl om vores kulturkorrespondents integritet, så er det jo indlysende et problem. For mig, som kender kulturkorrespondenten, der er jo den klare overbevisning, at hun har en fuldstændig pletfri journalistisk integritet, så derfor er jeg sådan set ikke nervøs for det. Men problemet er jo, hvis I sidder der på 24/7 og eller på Berlingske og kommer i tvivl om hendes integritet. Men det er jo det, det handler om. Altså, det er jo, kan man så tvivl om en journalists integritet? Det gælder jo så ikke kun for kulturjournalister, men for alle mulige journalister. Mm. Altså, der skal man selvfølgelig være opmærksom på, hvad man lægger op på Facebook. Men jeg synes nok grundlæggende, at det er et relativt harmløst post. Og så vil jeg sige, altså, der er jo en tid til at være venskabelig, og så er der en tid til at være kritisk. Og dygtige journalister kan godt holde de ting adskilt. Ja, Jacob, er du enig, Kasper? Det er jeg sådan set meget enig i, og det handler jo om, at som journalister lever man jo også af at kunne tale med folk i branchen. Nu er jeg jo så mange år i teaterjournalister. Det vil så sige, at jeg kender da også mennesker i branchen, ikke så mange privat, men jeg kender dem professionelt. Altså, de har en eller anden form for forhåbentlig nogenlunde faglig respekt for mig, og jeg har en faglig respekt for dem, og jeg er også afhængig af at kunne tale med teaters folk i forhold til at blive klogere, i forhold til også at få historier, altså ting, som er vigtige at beskæftige sig også med. Det er en hårfin grænse, som man i hvert fald skal være sig selv meget bevidst om, at selvom man som kulturjournalist jo en gang for alle har truffet det valg, at man er kulturinteresseret, vi er alle sammen enige om, at kultur er godt, det kan vi da hurtigt blive enige om, der sådan, det ligger underliggende under det meste kulturjournalistik, at jamen, det er noget, vi alle sammen er glade for, og der er ingen, der bliver, det har vi gavn og glæde af, må man også tænke på, at simpelthen virkelig holde sin sti ren i forhold til det, fordi man kan ikke være venner med kulturs folk. Det kan man simpelthen ikke. Man er nødt til... det kan man godt, men de venner skal så være indstillet på, at man altså også kan lige pludselig blive opfattet som en venkåb, der stikker en kniv i ryggen på dem. Fordi jeg har ikke nogen... Som kulturjournalist har jeg ikke nogen skyldighed over for kulturen som sådan, selvom jeg da synes, at kultur er dejlig og godt. Det har jeg ikke. Jeg har kun skyldighed over for mine læsere. Kasper, jeg vil godt lige spørge dig om noget, fordi jeg sagde jo i indledning, at man kunne stille det spørgsmål, om kulturjournalistik sådan havde nogle andre standarder at leve op til en andre gren inden for journalistikken. Hvordan ser du på det? Altså, hvis vi nu forestiller os at den her opdatering, den var lavet af jeres sundhedskorrespondent, og nu har jeg bare ændret nogle få ord, så vil den lyde sådan her. Altid en fornøjelse, deres piller og de herrer selv. Tak for jer, Lundbæk. Endnu en dejlig dag på jobbet. Hashtag Cipramil, som så er et sådan lykkemiddelsprodukt fra Lundbæk. Ja, jamen det er en herlig analogi, men jeg synes ikke, den holder hele vejen hjem. Hvorfor ikke? Altså, fordi der er jo forskellige journalistiske genrer. Og de journalistiske genrer, de har nogle fællesmængder, og så har de nogle steder, hvor de er forskellige. Og det, der blandt andet kendetegner kulturjournalistik, det er, at man i høj grad portrætterer, og man anmelder. Og hvis den her analogi skulle holde hjem, så skulle vi jo også anmelde Cipramil som behandlingsmiddel. Og det ville jo være fuldstændig absurd at forestille sig det. Men med det hyggeligt anmelder derfor, der ikke filmen? Nej, men jeg siger bare, at der er forskel på... Altså, man kan ikke bare sige, at sundhedsjournalistik og kulturjournalistik er det samme, og at der gælder det samme for de to genrer. Der er nogle ligheder, og der er nogle forskelle. Blandt andet er der jo den forskel, at vi ikke vil anmelde en Cipramil-pille, men man kunne sagtens forestille sig, at vi ville, ikke lige på TV-avisen, men i DR i det hele taget, det har vi givetvis gjort, anmelde Gooseboy. Ligesom Berlinge skal selvfølgelig kan og skal anmelde en Vigga Rasmussen-film. Men der er jo det begreb i kulturjournalistik, som hedder en foromtale, altså hvor man på en eller anden måde hægter sig op på, hvad der foregår i kulturlivet, og så omtaler man noget, der skal komme som sådan en slags service-guide-funktion for læserne. Informere dem om, jamen nu kommer der det her kulturfænomen. Jeg synes måske lidt, der er en overrepræsentation i kulturjournalistikken af lige præcis det fænomen, altså at man lader sig spænde for ja, man kan så sige, at det er guidende, og det er oplysende i forhold til læserne, men man altså går lidt ukritisk til kulturen, hvor jeg synes egentlig, at det vil klæge kulturjournalistikken i højere grad og gå til makronerne også i forhold, og også gå kritisk til værks i forhold til kulturlivet, forstået på den måde, at man altså måske i virkeligheden tager det alvorligt, netop ved at forholde sig kritisk til det, altså som noget, som handler om noget, i stedet for, at man bare stiller op når kulturen har et eller andet, den gerne vil meddele. Mm-hmm. Det gælder jeres journalistik, det gælder også på TV2, det gælder sådan set også noget af det, vi selv laver. Vi forsøger dog, ved at sige på Berlingske, lidt at gøre op med det, og sige, jamen altså, selvfølgelig er der nogle ting, vi skal beskæftige os med, fordi de sker nu og her, men der er også en hel masse, vi ikke behøver. Lad os prøve i stedet for at sætte vores egen dagsorden, og med de ting, vi beskæftiger os med, lad os prøve hele tiden at forsøge også at være kritisk i forhold til det. Det er fuldstændig enig i, at meget kulturjournalistik er jo omtalende, hvis ikke foromtalende. Og som du selv siger, Jakob Steen Olsen, det er det jo også på Berlingske. Altså, I har jo i dag historien om bogaktuelle Rit. Jeg for nylig havde I historien om filmaktuelle Vigga Rasmussen. Altså, så det er jo meget kulturjournalistik, der er det. Men jeg synes jo ikke, det forhindrer hverken Berlingske eller DR at være kritiske. Og det er I jo også, når det er tid til at være det. Og det er vi, når det er tid til at være det. Hvornår er jeg sådan set enig med dig i. Hvornår er I det, Kasper? Jamen, det kan vi da sagtens være, hvis det handler om for eksempel besparelser på kulturlivet. Så kan vi kulturpolitiske historier. Vi kan være, for nylig fulgte vi dronningen rundt i Sydslesvig og lavede en halv times dokumentar om det. Men hvor en del af programmet handler om de rigtig mange millioner, som den danske stat sender ned til det sydslesvigske danske mindretal, og hvad får vi egentlig for de penge, og er det overhovedet berettiget, at vi på den måde støtter et dansk mindretal i udlandet. Det er jo for mig også kritisk kulturjournalistik, så altså, jeg synes i hvert fald ikke, at man kan trække en linje fra det her post over til en konklusion, der hedder, jamen så findes der ikke kritisk kulturjournalistik i det her nyheder. Men meget, det er jo sådan en, men tit kommer kulturen jo ind, er det jo ikke rigtigt nok, som sådan det hyggelige, lidt kønsløse indslag til sidst, sådan lige indværet. Mm. Er det bare altså, en myte? Nu, du har ikke lavet statistik, jo, du ved, hvad jeg mener. Det er sådan lidt, enten kan det være nogle dyr zoologisk have, eller også kan det være, en Oscar-film eller sådan noget. Er det en myte, eller hvad? Jeg er enig med dig i. Altså, der er jo en opbygning af en udsendelse, ligesom der er en opbygning af en avis, ikke? Hvor I jo har samlet jeres kulturjournalistik i tillæg, så har vi samlet vores kulturjournalistik af og til i nogle bestemte segmenter af avisen. Men det kunne jo sagtens være sådan, at det vi har i den sene TV-avis, der er sådan en bærende hovedhistorie ind midt i avisen, der kunne man godt have lagt et kulturindslag ind. Der ligger det her. Så ikke, så det er jeg ikke sådan helt enig med dig i, at det bare skal være sådan noget hyggenykke. Altså jeg synes jo faktisk her, der ligger vi jo en selvstændig vinkel. Det er jo ikke sådan, at det indslag, vi efterfølgende laver om det møde med Vigga Rasmussen, handler om Vigga Rasmussens film. Der lægger vi faktisk en egen vinkel ned over det og siger, hvad er der egentlig af danske familiefilm med noget på hjerte, og er der en tendens i det? Ja, det skal vi lige sige selvfølgelig, at det indslag, det bliver til, det handler jo om dels, at der er mange, der går i biografen i efterårsferien, og at de film, der så er, det er typisk familiefilm, og der er så en eller anden vinkel, der hedder, at tager man familiefilm mere alvorligt, end man har gjort tidligere. Ja. Det er sådan den historie, der er kommet. Ja. Men jeg vil godt lige holde dig fast i det. Jeg forstår simpelthen ikke det, du siger med, at der er forskel på altså den her opdatering fra Mette Hybel med hashtag Goosebøj, og så en sundhedskorrespondent, der skriver hashtag Cipramil. Prøv lige at forklare mig igen. Hvad er det, du ser som forskellen på de to? Jamen jeg siger, der er jo forskel på de to journalistiske genrer. Derfor synes jeg også, der er forskel på, hvad man som kulturkorrespondent kan tillade sig i forhold til, hvad en sundhedskorrespondent ville kunne. Og så kan du godt argumentere for, at Gooseboy dybest set er et kommercielt produkt, der er sat i verden for at tjene nogle penge. Men man kan jo ikke se bort fra, at det også er et kulturprodukt, der rammer danskerne, og som handler om dansk kultur og tegner sig ind i en tradition for danske børnefilm, familiefilm, med noget på hjerte, udført af nogle personer, der har i øvrigt for lang tid tilbage en definerende fortid i DR, hvor de var med til at lægge en ny retning for eksempel ungdomshumoristiske film. Altså, så jeg vil bare godt lidt anfægte, at den der analogi, den holder hele vejen hjem. Men hvad nu, hvis, nu er det bare virkelig hypotetisk, men hvad nu, hvis Vigga Rasmussen i næste uge blev anklaget for MeToo, og det viser, at det var en stor rotterede, og så havde Mette Hybel lavet det her, og så skulle hun ud og lave et kritisk indslag. Altså, hvordan hænger det sammen? Eller ville det hænge sammen? Det er jo, jeg har siddet og tænkt præcis den samme situation. Kunne hun gøre det? Ville hun kunne lave et indslag om Vicky Rasmussen, hvis de i morgen blev mistænkt for underslæb? Ja, det er jo det, der ligger i den journalistiske integritet, og der, hvor vi startede den her snak hen, det er at sige, postet kan være problematisk, hvis der sidder nogle folk derude og kommer i tvivl. Men jeg ved og står inden for den journalistiske integritet, som vores kulturkorrespondent indeholder. Så derfor kan jeg ikke, altså, jeg kan godt se, at man kan fremstille det, sådan som du fremstiller det. Men det er jo dybest set et spørgsmål om den journalistiske integritet, som skal være pletfri, og det mener jeg, at den er. Men man risikerer at drage sig selv i tvivl med et post som det her. Jeg vil jo stadigvæk mene, at det er over i den absolut harmløse ende af skalaen. Og jeg tror ikke, at der er nogen, hvis jeg kan lave sådan en Russian whataboutpå det, der kan sige sig fuldstændig fri for blandt kulturjournalister og har lavet lignende opslag. Altså jeg så forleden en anden vært på AK247, som er blevet fotograferet foran studierne, kæmpestort 24-7-logo i baggrunden, ved siden af en høj mand, der står og venskabeligt holder armen om verden her på Instagram. Og det er så en mand, der har åbnet en vinbar på Vesterbro, og det er han nu inde og tale om og bruger det, så det her billede på vinbarns Instagram-profil. Altså så... Jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, at de er fuldstændig rene i den her. Nej, det er godt hentet frem. Det er rigtigt. Vi lavede et indslag om en vinbar, der hed Alfons. Ja. Som så ligger i Skinnergade, som er sådan gammel ludergade, hvis man bruger det udtryk. Og indslaget det handlede om, hvorvidt det var en god idé. Ja. Men det forhindrer jo ikke jer i at være kritiske journalister. Jeg synes faktisk, at EK24/7 er et af de mest kritiske kulturmagasiner, der findes, og tak for det. Altså, men jeg stoler jo stadigvæk på jeres integritet. På trods af, at det der billede, det finder. Ja, og det er du ret i. Og Kasper, vi skal på ingen måde spille heldige. Vi kan ikke se os fri for, at vi selvfølgelig også laver indslag, som, hvad kan man sige, lad os bare sige, som PR-folk er glade for, bliver lavet. Og at kunstnere bliver glade for at lave. Det kan vi overhovedet ikke se så fri for. Og det kan du vel heller ikke, Jacob Sennerhusen? Overhovedet ikke. Altså nu, hvor vi sidder her. Nej, nu har du nævnt nogle eksempler, kan man sige. Man kan jo så i den, altså når man laver noget, der er op i tiden eller aktuelt, og nogen, der har noget, hvor der trods alt skal sælges nogle billetter eller nogle bøger eller sådan noget, så kan man jo trods alt så prøve også inden for det at gå kritisk til værks, ikke? Og stille de spørgsmål, der skal stilles. Men hvorfor tror I egentlig, lad os bare lige runde af her, men hvorfor, altså... Det her, det er jo produktomtale, Gooseboy, og det sker jo tit, at man laver de her produktomtaler, når man laver kulturjournalistik, som man ikke ville gøre på samme måde i andre grene, altså andre produkter i andre sammenhæng, altså medicin eller hvad fanden det kan være. Hvorfor tror du, Jacob, at det er endt der? Jamen, det er jo, tror jeg, blandt andet, der kan være mange grunde til det. En af dem er jo selvfølgelig, at vi alle sammen synes grundlæggende, at kultur er sund for sjælen. At det er, vi giver ovenkøbet en masse offentlige midler til det, fordi vi synes, det skal være der, og det gør os til levende og rigtige og voksne mennesker og beskæftige os med kultur. Det er berigende. Der er ikke nogen, der vil sige, at det ikke er godt at læse bøger eller gå i teater eller se film og blive hele mennesker på den måde. Så der ligger lidt det under det, at... At det er nyttigt og godt at give dit og beskæftige med kulturen. Ovenkøbet har den lidt svært. Vi skal støtte kulturen en lille bit smule, fordi meget af det kan ikke klare sig selv, og det er små porøse planter, som skal skærmes og skal have trækhjælp og sådan noget. Så tror jeg også, der ligger lidt i det, at mange kulturjournalister jo så også synes det, og er interesseret i kultur selv, og synes, at det er vigtigt og så videre. Så de måske glemmer lidt også at tage lidt, kan man sige... grovere midler i brug og lidt hårdere handsker på, også over for kulturen. Men hvis man nu tænker en lille smule over det, så vil jeg gentage pointen om, at netop gå kritisk til værks i forhold til kulturen, er at tage den alvorlig, fordi meget kultur handler der om noget. Hvad er det egentlig, kulturen siger? Hvad er det for udsagn? Hvad er det egentlig, den vil, og har den ret i det? Der tror jeg, at man også som kulturjournalist må gribe lidt i egen barm og sige, at der i for mange år har været for meget væksthusgardener over os i forhold til den der kultur. En berøringsangst i forhold til rent faktisk at tage den alvorligt gennem os og forholde sig kritisk til den. Jeg tror, tiden er lidt inde til at ændre en lille bit smule på det. At der er ikke nogen forskel på, om man beskæftiger sig med kulturjournalistik eller indrigspolitik og hårde nyheder fra Christiansborg. Kasper Valbom Høst, har du en sidste bemærkning? Nej, jeg synes, det er kloge tanker fra Jacob Sennerhusen der. Altså, det er jo af os tre, er det jer to, der er kulturjournalisterne. Så Så det lytter jeg til. Jeg synes jo i øvrigt altid, at det gælder om at få nogle skarphed ind i sin, historie. Og hvis vi kan dreje kulturjournalistikken derhen, så synes jeg, det er fint. Men jeg synes jo også, som Jakob Sten Olsen så fint udtrykker det, at kultur har nogle andre kvaliteter end sundhedsjournalistik har, eller og nogle andre formål end sundhedsjournalistik og erhvervsjournalistik og så videre har. Ja, det bliver de sidste ord i denne her omgang. Kasper Valbom Høst, redaktionschef for Indland Øst på Danmarks Radio. Tak for, at du vil være med. Og også tak til dig, Jakob Sten Olsen, teaterredaktør og kulturjournalist på Berlingske. I 1965 skal du med ind og se den nye Bond, Thunderball. Den med damerne, dykkerne og rakettasken på ryggen. Hørt i 2019 skal du med ind og se den nye Bond, No Time to Die. Den med den turkise væg. Det her, det skrev filminstruktør Ask Hasselbalch på sin Facebook-side. Det synes jeg var ret så sjovt. Og han skrev det altså på grund af, at der er kommet et nyt billede, en plakat til den kommende James Bond-film. Det skal lige siges, at der kommer nok en mere officiel plakat, men det er i hvert fald en officiel plakat, det her, men der kommer nok en mere også. Og den her plakat, der ser man altså Daniel Craigs James Bond mutters alene foran en turkis væg, og der er ret stor forskel på den, og så eksempelvis James Bond fra 1965, hvor der er fuld fart på farverne og damerne og det hele. Og vi skal prøve at finde ud af, hvad fanden der er sket. Både rent billedmæssigt, æstetisk, men også måske, hvad kan man sige, lave en mere sådan en billedanalyse af, hvad det for en Bond-figur, vi får portrætteret her i 2019 kontra dengang. Og jeg skal heldigvis ikke gøre det selv, for jeg er allieret mig med en, nemlig dig, billedkunstner Peter Ravn. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg er glad for, at du er med på den her lille øvelse, kan vi kalde det. Peter Ravn, lad os prøve for lytterne at få beskrevet de her to billeder i første omgang. Jeg har også fundet et tredje frem, men lad os lige starte med de her to. Og ja, lad os da tage det nye først. No Time to Die hedder den filmen. Ja, skal jeg kaste mig ud i det? Du giver den bare gas. Ja, men altså, på en måde er det sjovt at tale om den samtidig, synes jeg. Ikke? Der er, altså her er der tale om et foto, den anden er tegnet. Den nye er der et foto, en halvtotal, som det hedder, af Daniel Craig. På den anden er der tre horisontale tegninger, sådan ligesom hvis man havde en tegneserie, hvor der var lavet sådan tre brede rammer, der gik ned igennem. Og så er der fuld action for alle pengene i dem alle tre. Og så står der med meget store bogstaver på den nye No Time to Die. Det fylder lige så meget som Daniel Craig. Så det er sådan, altså den sådan helt formelt forskellen på de to, ikke? Og altså det, man jo kan sige, hvis vi starter med den gamle, så er der ingen tvivl om, at man har regnet med, at folk havde længere tid til at aflæse en James Bond-plakat dengang, end de havde i dag. Fordi det her, det er sådan en, man kunne stå ved udstillingsskabet ved biografen og kigge på længe. For der er utrolig meget gang i den. Der er tre meget forskellige settings, hvor han bliver skudt op med en vildt avanceret, hvad hedder sådan en raket-katapult-ting. Ja, rakettaske, skrev Haske. Hvad skal den det? Og man kan se de forbløffede forbrydere stå nede på jorden og kigge op og tænke, hvad skete der der? Og den næste, og så står der så look up, look down, look out ved de tre tegninger. Og som er jo et af den her, altså den her klassiske britiske Modesty Blaise, bare koloreret kan man kalde det, fra den tid. Den næste look down, det er så vi nede under havet, hvor James Bond er i kamp i orange selvfølgelig, som altid er en hypermoderne farve med en eller anden selvfølgelig ond dykker. Og der er også en masse andre, og man er ikke i tvivl om, de orange er de gode, de sorte er de onde, og der sker alt muligt i baggrunden ned under havet. Og på den sidste lookout, der sidder han så i sit i sit kropsnære orange badeoutfit med fire skønne damer, og der er en sorthåret, en lyshåret, en rødhåret og en brunette. Mm. Så der er alt, hvad hjertet begærer, de selvfølgelig i bikinier, alle fire. Ikke? På den nye, der står der en meget bekymret, set nedefra, mastodont af et nervevrag, som er Daniel Craig. Og på den ene side er der, eller vi skal jo starte med at sige, han har selvfølgelig, han har tuxedoen på, men han kommer ud af et eller andet ikke nærmere defineret mørke, og så er der så den her turkise væg, som jo er holdt fast umalet, ikke? Mm. Og det er så ligesom, hvad vi får af information, og det er jo selvfølgelig noget med, har jeg læst, at den foregår på, er det Jamaica? Så der har vi både den tredje verden og underverden, og i øvrigt alt, hvad der er ondt, repræsenteret ved noget, der er umalet. Ikke? Det er også noget, danskerne... Så der er i hvert fald, man kan sige, helt tydeligt kæmpestor forskel. Man kan jo, hvis man sidder derhjemme, så kan man bare lige google No Time to Die poster, eller Thunderball poster. Men den her fra 65, den er jo for mig at se altså ret så charmerende. Men den laver jo også nogle, man kan sige, nogle meget frække valg på en eller anden måde, for man kan sige, der er de her look up, look down, look out, de her tre rammer, kan man sige. Mm-hmm. Og, men de bliver også brudt, eksempelvis, da han flyver op der i rakettasken. Altså, han de sprænger ramme. Rammerne også fra neden streg, der hans hvad hedder sådan noget, svømmefødder og så videre, bryder jo også rammen fra neden. Men det, man kan sige, det er, ud over at den er farverig, og der er gang i den, så er der jo også godt humør i den. Mm. Altså han har jo, et gavtyv ansigt. Han ser jo, han smiler jo, da han flyver væk fra det hele med sin gun i hånden, sit sædvanlige lune smil. Så alt i alt vil jeg sige, man havde det sjovt som James Bond dengang, ikke? Hvorimod det ser meget alvorligt ud for Daniel Craig. Han, jeg synes faktisk, jeg må også sige, altså bortset fra de valg der er foretaget, der synes jeg faktisk ikke. Altså, at man har valgt at gøre den enklere, fordi der er nok ikke så lang tid til at stå og aflæse en plakat i vores tid. Men jeg synes heller ikke, den er god, fordi han ser ikke ud, som han har det godt. Altså, han ser faktisk ud, som han har det af helvede til. ja. Vil du ikke give mig ret i det? Det vil jeg. Jeg skal lige huske at sige til alle de der Bond-aficionados, som man altid kan få på nakken. Så er det jo ligesom de også gjort ved Skyfall, så kommer der sådan en første, man kan sige, en teaser-plakat, og så i 20'erne, når filmen lander, kommer nok en anden plakat. Men dem, jeg har set af de plakater med Daniel Craig, måske er der en enkelt gang en kvinde ved en side, men det er grav alvorligt det hele. Der er intet smil, og der er slet ikke den her sprudlende glæde, som man er der i 65. Nej. Men hvordan, Peter Ravn, som billedkunstner, når du ser den her No Time to Die, altså den nye plakat, så er det jo meget markant med den her lidt afpillede turkise væg. Mm. Hvordan er det, du sådan rent sådan farve, hvad hedder sådan noget? Ja, altså hvordan den farvemæssigt fungerer. Er det jo det, altså, lige efter? På en måde synes jeg ikke, den fungerer særlig godt, fordi selvfølgelig kan man sige, at hans tuxedo har nogle blå toner i sig, men de er over i en... Hvad skal vi sige? En blå, der har noget rødt i sig. Hvorimod den turkise jo har noget gult i sig. Så på en måde klæder de to farver ikke hinanden. Det får hans ansigt til at se meget rødt ud. Så farvemæssigt synes jeg ikke, den er velfungerende. Så har man valgt en nostalgisk eller en retro skrifttype, som jeg egentlig heller ikke synes, den med sine stikkende trekanter på nogen måde gør noget for det her foto. Og så synes jeg så i øvrigt også, og det er sådan noget rent grafisk, at når man ser den, så har skriften samme valør som fotoet, og derfor så står blikket lige og skal finde ud af, hvad det ser først. Og der skal man jo egentlig altid tage beskueren ved hånden og sige, det her ser du først, og det her ser du bagefter. Ikke? Så den er på alle måder ikke særlig godt velfungerende, synes jeg. Men det, der jo er tydeligt, det er jo, altså, selvfølgelig altså, kan man sige, det er ikke sjovt længere at være James Bond, og der er slet ikke noget med damer heller. Det er slut med det. Og det synes jeg på en måde er lidt trist, fordi altså, han er jo, så vidt jeg er orienteret, jeg ved mere om plakater, end jeg gør om James Bond, men han er jo det, der hedder en playboy engang. Og det er selvfølgelig problematisk i vores tider, men så vidt jeg ved, har han jo aldrig været, han er jo altid meget fin i kanten. Altså det synes jeg faktisk er en af hans dyder, og som regel er det jo meget kapable, kontra spion kvinder, han har med at gøre, som jo selv ligesom gav noget, ikke? Mm. Så jeg synes egentlig, det er lidt underligt. Altså, jeg synes egentlig, de skulle have valgt at tage... Lad nu de kvinder komme med. Ja, Aske Hasselbalg, som jeg nævnte lige i starten, han skrev til mig, at det lidt ligner en annonce for ældre dating. Og det er vel ikke helt... Nej, det er ikke helt galt. Det er ikke helt galt. Nej, det er ikke helt galt. Og man sidder også lidt og tænker, at hvis der faldt et rumvæsen ned fra himlen, og så ligesom skulle se på menneskeheden, og hvor vi ligesom havde det sjove, så tror jeg ikke, det der rumvæsen ville vælge 2019. For når man ser forskellen på 65, så er det jo bare helt vildt, hvor lidt livsglæde og sprudlende ting, der er over James Bond i den nye version. Det er fuldstændig rigtigt. Han ligner sådan set mest af alt en far, der er på vej til et eller andet, hvor han er formelt klædt på, og så spørger sønnen, om han må låne bilen, og svaret, det bliver lige om lidt nej, ikke? Mm. Altså, det er den slags bekymrede mine, jeg bliver desværre nødt til at sige nej til det her, ikke? Det er på alle måder en negativ udstråling, han har, ikke? Hvor det bobler af livsglæde og sjov og sex og ballade i den gamle, ikke? Mm. Det er ret tydeligt, Peter Ravn, at hvis du skulle have en af de her to til at hænge på væggen, ja, så ville du vælge Thunderball fra 65. Klart. Helt klart. Men hvis vi nu lige tager 2019-plakaten her alvorligt og siger, det her er også en mere alvorlig James Bond-filmene, ja, de er ikke lige så fjollede, som de altså også var dengang. Det er sådan bare mere alvorstunge. Mm. Og James Bond står måske mere som den her ener mod resten af verden. Hvis man tager det perspektiv på, lever den så egentlig ikke op til de forventninger, man kunne have til Daniel Craig's James Bond? Jo, hvis ikke der var en historie, der hed James Bonds historie, der lå forud for det. Så kan man godt sige, at verden er meget alvorlig i øjeblikket. Der er rigtig, rigtig mange problemer. Vi har 60'erne var optur på alle måder, også økonomisk. Her står der en mand alene, der skal klare det hele selv. Man kan ikke lade være med at tænke på, det kunne også være Trump. Altså, det kunne denne her ene person, der står alene med hele verden på sine skuldre. Der er ikke nogen assistance på vej, og der er heller ikke noget andet sjov om hjørnet. Det kan da godt være, at det er et sindbillede på, hvordan det er at være menneske i 2019. Men jeg vil sige, jeg synes, man svigter James Bond, kulturen eller traditionen, fordi den har jo netop, det har jo aldrig været meningen, at man skulle tage det alvorligt på den måde. Det har jo netop altid været, altså, at der var en humoristisk dimension i det, ikke? Altså, der har du jo også printet den her plakat ud med Roger Moore. Jeg fandt lige en plakat mere, fordi jeg tænkte, nu har jeg Craig med, og jeg havde Connery, skulle også lige have en med Roger Moore, og det er den film, der hedder A View to Kill fra 85, mener jeg. Ja. Hvad ser du der? Jamen, der står han så med siden til med sin gun, og så står Grace Jones til højre for ham, også med siden til, og ved at tænde en lang fransk cigaret, og ser vanvittigt trænet ud, og så øvrigt med det der fantastiske hår, hun har. Og altså det, der jo er med, man kan sige, Sean Connery, han havde glimt i øjet, men han var jo macho på en klassisk måde, selvom han jo, altså han kunne jo både smile, og han var lun, mens Roger Moore tog skridtet videre i selvironi, og var ligesom, altså på en eller anden måde på kant med rollen hele tiden, og hvor man næsten så ham sådan lidt grine af det hele. Så det er ligesom to måder at få humoren og selvironien omkring personen James Bond ind i det. Men med Craig her, så er der ingen selvironi tilbage. Det er en mand, der ikke kan grine af sig selv. Det er en mand, der tager sig selv utrolig alvorligt, ikke? Og det er sådan lidt kedeligt, ikke? Når du ser den her plakat til No Time to Die, som man så kan se i biografen i 2020, hvad er det for en film, du umiddelbart... Fordi det er jo det, den skal, sådan en plakat. Den skal vel give nogle associationer og nogle idéer til, hvad det er for en film, du kan komme ind og opleve og har lyst til at købe billet til. Hvad er det umiddelbart, du tænker, når du ser på den? Jamen altså, jeg synes, jeg får utroligt det at vide. Altså, der er jo den her umalede væg, så jeg er godt klar over, at altså, og det er nok den, der skal repræsentere alt det, han skal slås mod og klare. Altså måske den tredje verden, eller fattige, eller dem, der lever på bunden af samfundet. Og så er der ham i tuxedoen, og så er der ellers et ikke nærmere defineret mørke til højre for ham, som han enten er på vej ud af, eller en af. Han er nok på vej ud af det. Så jeg kan ikke se andet end, at vi har Craig, han er blevet ældre, og så vil han nok komme ud i en hel masse problemer, og de skal nok løses med et kæmpestort budget. Og så 2 timer efter, så er der, har man set en masse eksplosioner og noget License to Kill-drab og så videre, ikke? Mm. Og ellers så ved jeg ikke noget om den. Så den er helt vildt kedelig, ja. Synes jeg faktisk. Og det virker også til, du som billedkunstner, jeg netop simpelthen føler, at hvor der i 65 virkelig altså er noget at komme efter, altså du synes simpelthen, det er en flot og vellykket plakat, så tror du næsten, at du har problemer med at vride et eller andet ud af den her plakat. Jeg synes, det er en skuffende plakat, og jeg fatter faktisk ikke, hvordan den overhovedet kunne... Altså, man har kunne komme nogen steder, fordi der er jo masser af agent, film, bøger, serier med alvorlige agenter, der har nogle problemer. Det, der har været Bonds varemærke, det var jo hans charme og den her humor, som han... altså, det her smil, han havde på... når hele verden brændte sammen, eller i hvert fald ham, der gerne ville have verdensherredømmet, et eller andet kæmpestore borg, skib, et eller andet brændte i baggrunden. Det der smil, han havde så havde på, at det hele skulle ikke tages så alvorligt. Her skal det tages alvorligt. Og der synes jeg faktisk, man svigter den der Bond-charme. Jeg sidder også nogle gange og tænker ved den der... Jeg er ret sikker på den allerførste scene, hvor man ser James Bond på film med Sean Connery. Der sidder han ved et casino, og så tænder han en smøg. Og så begynder han at charmere damen, som sidder overfor. Mm. Og da jeg senest så en film med Daniel Craig, selvom de blev virkelig rost og set af mange, der savner jeg da også bare lidt at se nogle cigaretter og noget mere alkohol og, oh, yeah. og noget mere smil. Shaken, not stirred. Hvad blev det også den, ikke? Eller det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, om han må få sin... Jamen det ved jeg også, du har en pointe med, Peter Ravn. Det kan vi også godt lige nå. Da vi talte sammen i telefon i går, tror jeg det var... Mm. Der sagde du også, at du faktisk synes, det var synd, at af alle karakterer, så en karakter som James Bond, også på en eller anden måde, skulle rammes af det her med, at det skal være lidt mere alvorstungt, og der skal ikke være plads til så meget pjat, og det er lidt mere frække. Jamen helt sikkert. Altså, MeToo har også ramt James Bond, ikke? Og det er jo en misforståelse, fordi man må jo gerne have det sjovt, hvis man ellers er enige om det. Men så altså, det er åbenbart slut med damer, i hvert fald på den første plakat. Og jeg ved så ikke, om han... Men her er der i hvert fald heller ikke nogen... Altså, der er ikke nogen smøger, og der er heller ikke nogen drinks. Så alt det sjove, som jo netop er den pause, kan man sige, man får, når man går ind og ser den film, eller får lov til, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke bare lader ham få lov til. Fordi det er jo det, der er James Bond. Men det er måske en måde at opdatere ham på. Jeg vil jo mene, at der vil være meget mere plads for at gøre det modsatte. Mm. Og nu er det for så også, så vidt jeg lige ved, sidste film med Daniel Craig, så bliver det spændende at se, hvem den næste bliver. Ja. Det har du ret i. Ja, det er noget med, han er 51 nu, ikke? Så ja. Han er også ved at være der. Nu skal han videre. Mm-hmm. En lille sidste kommentar for dig, Peter Ravn. Den her plakat fra 65, og generelt nogle af de her ældre Bond-plakater, man kan jo bare igen google dem og finde dem. Altså, hvad er det egentlig, du helt særligt tænder på? Fordi jeg ved ikke, når jeg ser sådan en plakat, hvor der er så meget gang i den, altså jeg bliver glad til mode, men det ligner jo også noget, man netop kunne have hængende i en stue, altså der er mere kunst over det. Jamen altså, for det første er det jo en tegner, en rigtig dygtig tegner, der har lavet dem, komponeret de 3 billedrammer. Og de har alle sammen et enormt flot flow i kompositionen. Så bliver der arbejdet rigtig meget med perspektivet. Sådan, altså, du kan jo se på det øverste billede, ikke? Hans hoved følger jo 10 gange mere, end hans fødder gør længere nede, ikke? Der er et eksploderende etpunktsperspektiv, som det hedder, som giver utrolig meget dybde, og det gælder jo også de andre. Der er frømand tæt på ham, men der er frømand langt, langt tilbage, dybt inde under havet, sker der alt muligt spændende. Så altså, der er så meget mere sug, man bliver suget ind af de her perspektiver, der er, og så er det enormt godt tegnet og udført. Det er jo, man bliver jo altid fascineret af en streg, og det gør man jo også her. Her ser det ud, som om det er taget med en telelinse. Det ser faktisk lidt ud, som om det er en frame, man har taget fra filmen. Fordi hvis du ser hans... Du kan lige se lidt altså hans armbåndsur. Den nye plakat, sorry, på den nye plakat. Altså, den er jo uskarp, den her nede. Jeg tror faktisk, det ligner som om... Det ser ud, som om det er bare sådan en frame, man har taget fra filmen, ikke? Men altså, der er det bare lige på hårdt. Der er ingen perspektiv. Der er dårligt nok arbejdet med lys og skygge. Det er en meget flat billede, og så mest af alt, altså, der er kun én ting at identificere sig med, og det er ham, og han ser ud, som om han har det dårligt. Mm. Vi skal næsten lige prøve at give nogle, give nogle stjerner. Det har vi ikke aftalt inden. Lad os sige Thunderball-plakaten fra 65. Vi giver... hvad skal vi give? Hvor mange stjerner må vi give? Vi skal give Martinier, det man gør. Okay, noget. Ja, hvor mange Martinier, hvad taler vi om? Hvor mange har vi at give? 007, hvad med 7? Den er god. Hvor mange skal den have? Det er en 6'er, vil jeg mene. Det kan godt gøres bedre, men den er der oppe af. Ja. Altså man kan sige, at det der er problemet med den, det er, at hvis du skulle aflæse den på afstand, så er der en stor figur. Det er helt klart en, som du fetisherer på dit værelse, eller tæt på, eller et eller andet, hvor du har den hængende, ikke? Så vi ligger nok med en 5-6 Martinis til den, ikke? 5-6 Martinier, ja. Til Thunderball. Til Thunderball. Hvis vi tager A View to Kill Us, kan vi lige tage til Martinien med Roger Moore. Ja, men altså, den synes jeg også er meget god. Den er også, altså, jamen den er jo simpelthen så mejslet og ikonisk, så på en eller anden måde, så er den også det op omkring, fordi den fortæller det hele. Og man kan sige, altså der, man kan sige, der er sådan, sker en udvikling inden for den politiske korrekthed, der er så kommet, eller ikke på korrekthed, men man følger dog med, hvad der sker i verden, og det er en sort kvinde, der er med her, hvilket er sympatisk, og øvrigt også, altså hun er jo fantastisk, og øvrigt også, altså hun er jo, det er jo hende, han slås med. Mm. Så der kommer kvinderne jo seriøst på banen, ikke? Så den synes jeg også ligger der omkring. Hvorvidt den er tegnet, eller... Det er et foto, er lidt svært at se. Den ligger så lige midt imellem, i hvert fald den her kopi, vi har her. Jeg tror faktisk, den er tegnet. Så det kan du også se på røgen, der er blevet leget lidt med den. Ja. Den har lige lidt mere kunstnerisk kvalitet der, ikke? Og så når vi til... Og så når vi så frem til No Time to Die, og der er vi helt nede omkring et, synes jeg. Jeg har aldrig set så dårlig en James Bond-plakat i mit liv. Det er jo kun en teaser-plakat. Det kan være, at de kan nå at rette op, når den kommer i 2020. Ja. Men det er jo en officiel plakat, og den får altså én... Martini ud af 7 mulige af billedkunstnere, Peter Ravn. Og lad os med det... Ja, tak for det, Peter Ørt. Det var så lidt. Så lad os slutte med et James Bond-nummer, som jeg personligt ikke rigtig kender, men det er fra filmen Thunderball, og det er med Tom Jones, så det kan ikke være helt, helt galt. Tom Jones med Thunderball, og filmen er altså fra 1965 med Sean Connery som Bond. Og i sådan et klassisk, hvad kalder man sådan noget, magasinprogram som vores, der kan man lave nogle helt vilde hop. Så nu går jeg direkte fra James Bond-plakater til monstre i bronzealderen. Laura Alqvist, velkommen til. Mange tak. Du er arkeolog, og så er du også PhD, hedder det, studerende. Og Du har sammen med Helle Vandkilde, som er professor for Aarhus Universitet ved afdeling for arkæologi og kulturarvsstudier, altså lavet en samlet oversigt, så vidt jeg har forstået, over de monstre, der kan findes på genstande fra bronzealderen. Og med monstre skal jeg lige sige, altså der taler man eksempelvis om fabeldyr, nogle måske overnaturlige væsener af en art, som i hvert fald ikke findes i dyreriget, sådan nogle, hvad kan man sige, blandinger mellem mennesker og dyr, hvilket altså var noget, man åbenbart beskæftigede sig med der i bronzealderen. Men før vi lige taler om, hvad det er, hvad I har fundet frem til, og hvad jeres forskning har vist, så bliver jeg nødt til at stille et spørgsmål, som man ofte eller sjældent stiller i medierne. Det er, når man taler om stenalderen, bronzealderen, hvad det nu kan være, så må man bare sige det som det mest naturlige, at alle ved, hvornår det var. Men altså, jeg vidste da ikke personligt, hvornår bronzealderen var. Så lad os starte der. Yes. Bronzealderen, Laura. Fortæl. Ja. Jamen, bronzealderen, den periode, vi i dag kalder bronzealderen, den går fra ca. 1700 før vores tidsregning til ca. 500 før vores tidsregning. Det var jo så simpelt, så ved vi det. Og Laura Alqvist, vil du ikke lige prøve at... Altså, vi skal jo finde ind på, hvad det er, I ligesom har fundet frem til, men altså, de her væsner, hvad vi nu skulle kalde dem, nu rydde jeg lidt rundt på det i starten, fordi at de kan både kaldes for fabeldyr, hvad har vi? Altså, vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er for nogen, man ligesom har set på i bronzealderen? Jo, altså, det sjove ved dem er, og grunden til, at vi kalder dem monstre eller fabeldyr, det er fordi, at de er virkelig ikke naturlige at se på. Altså, de er virkelig mærkelige. Og der er sådan et stort spektrum. Der er nogen, der er sådan bare lidt mærkelige, og så er der nogen, der er utrolig mærkelige. Og de der lidt mærkelige, dem kan vi sådan lidt nemmere se, hvilke dyr er de sammensat af. Og så er der de her meget mærkelige for... vi ved slet ikke engang, hvad vi skal kalde dem, fordi det er bare sådan et hybrid monster. Mm. Og altså, et af de her hybridvæsener, der går igen og igen, det er sådan en hestehybrid, kalder vi den. Hvor man simpelthen har et hesteagtigt hoved, en svaneagtig hals, og så har man på de fleste af dem to tyreagtige horn, så et kæmpestort overdimensioneret øje og et krøllet fugleagtigt næb, og så nogle gange har de også en trekantet skæg hængende ned under hagen. Mm. Altså dem, som vi har her i det område, der i dag er dansk, de er for det meste på bronzegenstande. Der er også nogen, der er på sådan lidt finere, endnu finere genstande, guldgenstande. Men det vil altså sige, at der er virkelig en tendens til, at de her hybridvæsener, de placerer sig på de genstande, som det ser ud som om, har tilhørt eliten. Og så i det lidt mere nordlige område, den lidt mere nordlige bronzealder, der er det på klipper i stedet for. Så der er ligesom, der er en sammenhæng i forhold til, at vi har de her hybridvæsener både på bronzer og på klipper. Men det er så betinget af, hvorhenne vi befinder os. Mm. Når man har I været i forskellige medier med det her, og der er overskriften altid noget med monstre i bronzealderen. Det fik jeg også selv nærmest råbt i begejstring. Nu sidder du og siger hybriddyr. Det lyder ikke helt sådan så fedt som monstre. Men er det fordi, at monstre er en lidt forkert betegnelse? Jeg vil egentlig ikke sige, at det er en forkert betegnelse, fordi altså mange af de monstre, vi kender i dag, de er også hybrider. Mm. Så det er sådan set bare for at bruge lidt mere sådan, måske lidt mere neutral term i den videnskabelige publikation, vi har lavet. Men altså i daglig tale, der går jeg også rundt og kalder det monstre og fabeldyr. Fordi det er altså det, de er. Det er virkelig sådan det overnaturlige. Ja. Folk den her folk dengang i ja, vi er jo før vores tidsregning, så der er det jo et par sommer siden, troede de på de her hybriddyr, altså så blev de anset som form for guder, eller hvordan skal man ligesom forstå det? Altså det er et rigtig spændende spørgsmål, fordi altså bare fordi at de er afbildet på så mange steder, behøver det jo ikke betyde, at folk gik rundt og forestillede sig, at der var monstre, der kunne interagere med dem når som helst. Men på den anden side, så er de simpelthen så overbevisende. Der er så mange af dem, og de er på så sådan, at de kommer i så mange sammenhænge, at de må have haft en særlig betydning. Og vi har så, fordi det er jo svært at få tolk på noget, vi ikke har skriftlige kilder på, der har vi benyttet os af etnografien eller etnografiske analogier. Og vi har simpelthen kigget på, hvorhen finder man hybridvæsener i andre samfund. Og hvad betyder de her monstre i andre samfund? Og det viser sig så, at sådan lidt groft sagt, men en meget generelt træk, er, at de hænger sammen med animistiske samfund, altså samfund, der har en helt anden verdensforståelse end den, vi har i det nutidige vestlige samfund. Og i de her animistiske samfund, der skal man forestille sig, at verden den ser helt anderledes ud. Den er ikke opdelt i kultur og natur og mennesker og dyr. Det er alt sammen gennemstrømmet af sådan en kraft, en ånd, en sjæl, som gennemstrømmer alt. Så det vil sige, at alt står i forbindelse med hinanden, og alt kan også omskabes og transformere sig. Altså, hvor meget af det her kan man sådan reelt set vide? Fordi det er jo noget med, at der jo ikke er, fra de steder, I er beskæftiget med, nogle skriftlige kilder, der ligesom kan fortælle om, hvad folk rent faktisk troede eller ikke troede på. Nej, det er nemlig helt rigtigt. Men så er det sådan, at med arkeologi, når vi så begynder ligesom at få flere og flere vidnesbyrd, der peger på det samme, og vi har så også i vores artikel underbygget det med lidt statistik, for ligesom at takle det her fra forskellige vinkler. Og når man så ligesom får en masse ting, der peger hen på det samme, så begynder vi godt at kunne, ja, som jeg siger, fortolke og tolke på, hvad vi tror, det har betydet. Mm. Og så vidt jeg forstået, så har I ligesom fået publiceret, hvad kan sige, resultatet af jeres, kan man sige, søgen efter fabeldyr i bronzealderen i tidsskriftet Danish Journal of Archaeology. Og I siger, eller du siger faktisk til videnskab.dk, altså at de her monstre, de er mere udbredte, end man ser ved første øjekast. Er det ligesom noget af det, I er kommet frem til i jeres forskning? Ja, det er det, fordi at altså indtil at vi ligesom har lavet den her samlede oversigt, som man godt kan kalde det, der, altså de er blevet nævnt før, de her bronze- eller fabeldyr, eller monstre, eller hybridvæsener, sådan her og der. Men det er ligesom første gang, at der er kommet sådan nogle tal på, og også lidt overblik over, jamen, hvilke dyr er det så, og hvilke genstande er de på. Og så er det så også første gang, der er nogen, der kommer med den her fortolkning, den her samlede fortolkning over alle de her dyr, som vi gør. Der er blevet tolket på andre aspekter af bronzealderens religion, men det her, det er første gang, de her selve hybriderne er i centrum. Mm. Jeg synes jo sådan noget arkæologi og gamle fund er utrolig interessant. Måske også fordi, at jeg er ret så blank på det. Jeg ved simpelthen ikke så meget i det. Derfor stiller jeg også alle de dumme spørgsmål. Men altså, det du siger, at der ikke er nogen, man kan sige, skriftlige kilder, ligesom kan have et udgangspunkt i, skal man så tænke det sådan, at I som forskere simpelthen skal satse alt på sådan en billedfortolkning, eller hvad? Altså man kan sige, det er vi jo sådan set lidt nødt til, hvis vi gerne vil et skridt videre med det her bronzealderforskning. Fordi at der indtil videre så er ikke lige dukket nogen skriftlige kilder op, der fortæller, hvordan folk her oppe i Norden, hvad de troede på. Men bliver det så ikke sådan, for at være fræk, kan det så ikke blive sådan lidt noget, altså noget gætteri? Altså det kan man kalde det, det er et ord for det. Det er derfor, at det er jo bare vigtigt for arkeologer at blive ved med at sige, at det er altså fortolkninger. Men når man så kan understøtte sine fortolkninger, så kan man jo godt, så begynder der ligesom at komme lidt mere kød på. Mm. Jamen Laura, det er, jeg synes, det er spændende. Det er godt. Det gør jeg. Og jeg synes også, det er sjovere at kalde dem for monstre end en hybrid dyr. Ja. Men man kunne også gå ind og kigge på, hvorfor er det, vi er så fascineret af monstre. Mm. Hvorfor er det de her mennesker, de vælger at afbilde heste og slanger og fugle, og hvorfor kombinerer de dem? Hvorfor er der den her trang i mennesket til at skabe de her fabeldyr? For det må jo også være noget, at det ser ud som om, det er noget, der i hvert fald rækker på tværs af tid og sted. Nu kan du bare se, hvor interesseret vi alle sammen er i det i dag. Så det er noget af det, vi kan kigge på i fremtiden. Mm. Der er lige en, der har skrevet til mig på Facebook. Jeg går ud fra, det er mig, der siger, bronzealderen, ikke bronchealderen. Bronzealderen, ja. Det er, den tager jeg på min kappe, jeg sidder og sagt det. Og en, der hedder Morten, har siddet og reddet sig i håret i samtlige 5 minutter, vi har talt sammen. Det var godt, vi kunne rette det så. Ja. Nå,